ñu ne waaw mu ne kon nak bu boba da ngay wor ben jour ci ci digg bi ñu ne wala ñaari fan yu ñëk yi ci wër ñu ne ko waaw mu ne ko après nga wor 4 jours ci à partir de 16e 17e 18e ak 19e jour yoy ngay wor ainsi de suite nombre de jours yi mbeug wor nonu lañ ko koy wor lo manam dañ koy wor lo ay fan ci début bi ba paré wor lo ko 15 jours après yeneeni fan nonu moy li nga xamantene nonu lañ koy def lo way nak à chaque fois dañ koy multiplier par 2 manam dañ koy multiplier par 3 bok manam nombre de jours yi mu wara wor yoy lañ koy multiplier par 2 wala par 3 ça dépend ci circonstances manam kon manam par 2 lañ koy multiplier boudé ben jour ñett fan lañ koy wor la boudé ñaar jour manam dañ koy wor lo 6 jours boudé ñett jours dañ koy wor lo 9 jours et cetera manam lool moy li nga xamantene mom lay def kon manam bu fekkante na wër la dañ koy wor lo ñaari wër yu tégalo wala bok ñaari wër yu wuté manam koku mon kon non lay def manam lool moy li nga xamantene mom mo aju tamit ci mas'alat mutahayyira amna nak ay tekantal yo xamantene yu compliqué la yu bare bare bare yo xamantene gis nañ ni ñak ci dugg xeyna amana moy li gën manam dal ala kulli halin mi nga xamantene dal mom moy ndax manam problème yu bare bare la fam bobu yalla ñu yalla sambu ala kulli halin mi nga xamantene dal manam mom mo aju won ci mas'alay koori tamit dafa melni manam gisoon nañ leen mu am ay masala yo xamantene matna baye xel dañ ko faté won mom lañ bëggono tambalé manam mu addu ci ki nga xamantene manam mom moy jigen ji nga xamantene manam mu am ay masala yo xamantene gisoon nañu ko ci jamono manam ci yu ñëk yi mu am ay quelque affaire yo xamantene dañ ko faté won leralala ci manam bis ci masala yi nga xamantene ñom ñoo jitu won bu ñëk bi mom moy li addu ci walu cangayal farata manam jikki nga xamantene mom moy gis mbeureuk manam tay imagineel jigen goor go xamantene tay dafa am jabar jo xamantene manam dafa dof wala jabar jo xamantene dafa bok ci ahlul kitab juif la wala chrétien la ndax koku dañ nan ko force dang koy sang dang koy obliger ndaw ci sangu su fekenteene dafa manam gis mbeureugam ba jeex bo wa dañ nan ko waw dang koy obliger mu sangu comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci babul ghusl min al janaba lolu tamit manam bu boba dang koy digel mu daldi sangu donte solo nañ ci imam malik rahimahullahu taala ci benn ci ñaari waxami mu ne duñ ko obliger de toute façon té nit ki mën na sey ak mom lolu moy sudé ci ahlul kitab la bok waye amma su fekente non dafa bok ci ñi nga xamantene ñom ñoy mom manam dafa dof mom bu boba duñ ko koy digël rek mu dem sangu ji amma su fekente nak ci ahlul kitab la bok way dal li gëna deugër insha allah taala te mom moy waxu lu ëpp ci borom xam xam yi te moy wax benn wax ci waxu imam malik rahimahullah moy dañ ko nan ko a fop nga sangu kay parce que nak lool tu es obligé parce que alquran daf ni bu len len jégué wala taqrabuhunna hatta yathurna bu len len jégué mbété ñu lab way nak fa iza tataharna buñu labé man buñu sango cangayal farata fatuhunna min haythu amarakumullah nañu len dikké nak fi nga xamantene manam yalla digalé na len ko ci walu gogo manam kon boba lool moy wané ni manam dafa wara sango cangayal farata niki nonu tay su fekente ne masalan jigen di manam dafa gis tamit mbeureuk manam fi mudal de sam benen masala bo xamantene bayiwuñ ko manam dañ ko faté won leral manam ci walu jigen ji nga xamantene mom moy gis mbeur jang alquranam manam ci riwaya manam ci mazhab maliki rahmatullahi alayhim manam waxon nañ ne la permettre nañ ko mu jang alquran rawti manam surtout manam ci jamono ci yi nga xamantene manam da fay baña faté manam mu daal di jang alquran bu fekenteene manam day baña faté wax nañ ta wa legui tam mu am yeneeni tekantal moy tamit bu fekenteene manam day def ta'awuz manam lo xamantene daf koy jang lu demé nek fatiha ñetti manam lu demé nek ikhlas fala xek naak ak lu demé nek ayatul kursi yi muy jang pour muslu niki nonu tamit may nañ ko mu tak téré bo xamantene alquran mo ci nek lu dem pour mu meuna muslu ak yu demé nek non lol tamit may nañ ko ko comme ni mu nekké ci al muntaqab imam abul walid al baji rahimahullahu ta'ala bi misharam wa taqab imam malik rahimahullahu kon lolu tamit manam tekanta la wam ne dañ ko faté won amma li nga xamantene mom mo aju ci sujudu shukri ak sujudu tilawa li nga xamantene tamit mom moy lolu jigen di manam duko mana def ci li waxu li gëna siiw ci waxu borom xam xam rahmatullahi alayhim te mom mo waxu jumaahirul ulama ci maliki shaykh hanafiyye ak maliki ak shafi'i ak hanabilah rahmatullahi alayhim amna nak len ci borom xam xam rahimahumullah ño xamantene ño neene lolu man nako def garawul dara parce que amul ben dalil buy wone ni lolu man tane waye lolu wax la jo xamantene ci ñumuji ñom manam ci ñom la gëna tasaro donte amon na ci salaf yi ñuko daan wax mbaay wax joju beru la manam ay wax yu beru la manam parce que qawlun shaz dañ koy faral di wax mais lu mata baye xel la suñ ne la wax ji qawlun shaz moy wax la jo xamantene dagalu te defe parce que wax la jo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ko baye même bu amé ñuko daan wax ci borom xam xam yi mais wax la jo xamantene borom xam xam yi biñ ko ségaté dañu gis ni wax ji degeerul ci benn wal lool mom motax ñu bayiko kenn duko jëfé lool mom moy qawlun shaz manam lool mom du dagana jëfé lool ñu mata baye xel la buñu ne masalan ah comme que ibnu abbas daan nako wax wala ibnu umar daan nako wax radiyallahu anhuma wala bok ñu daali wax ne masalan tay ah li day imam malik waxon nako donte wa ngiram waxu ñuko wala di day ah wa ñom manam yool du lo xamne même bu fekkene nañ ñu ne wala ñu nan sufyan as-sawri waxon nako rahmalahu wala bok ñu ne az-zuhri don nako wax rahmalahu yu demé ni ki non lolu yépp même bu fekkenté na lolu amna mais du dagana jëfé li tax du dagana jëfé mom moy wax la jo xamanté na ben niñ ko solo wé wuul lolu ben la ñaaral bi moy wax day don wax lay don jo xamanté na deugër ci côté mana ci côté dalil borom xam xam rahmatullah alayhi dañoo mujj deppo ci na lolu baaxul manam du wax jo xamné mëne nako japp ci kaw lolu kon lolu mom moy tax manam mëne fu ko jëfé ala kulli halin lolou mom manam liko li gëna yaatal yoy manam def nako gis ci téré usuli wala bok bu fekkon tane darsu usul la doon ñu gëna yaatal ala kulli halin lolou dal lañ ci mëna wax légui mu lolou mom motax hadith bo xamantene dañ nan hadith bi shar la moy hadith bi dafa daif rek lolou rek lay tek même bu fekkentene isnad bi wër hadith bi bu ñe shar la dafa moy dafa daif moy wërul ko lolou manam lu mata bayyi xel la légi mu daal di dess kon fi yeneeni manam kon manam loolu wax la jo xamantene tamit dafa ber moy ni mën na def sujudu tilawa ak ay sujudu shukri manam mom moy lan sujudu tilawa moy buñu jabo déggé manam jigen ji mom du jang alquran wala bok ci circonstances yiñ ko mayé mu jang alquran bu fekkentene dafa gis mbeureugum manam mu jek jek daal di dégg manam daal di yek ci fo xamantene dañu fo waru sujudu tilawa ndax day sujjoot wala deet lool mom moy masala bi bu boba dañ nan ko do sujjoot ndax sujjoot comme ni nga xamantene non lañ ko xam da fay laaj laap lool waxon nañ ko biñu gisee ci moy biñu nekk ci ñu ñaarale hadith bi moy hadd bokku di nga xamantene ñu ko doon lim di wax ne yoy dafa laaj laap manam man ci nam hadith bi nga xamne moy ñaarale hadithu tere bi moy hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi yanante bi sallallahu alayhi wa sallam da wax naan la yaqballahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda bobu hadith motax ñuy wax legi mu daal dess tamit niki nonu sujudu shukri nonu tamit manam da fay laaj laap kon boba yoy yeb du ko meuna def ngir lolu niki nonu tamit bok na ci ki nga xamantene nak mom moy mutahayyira bi tamit mom lolu lañ koy wax amma mustahada bi mom kok mom dañ nan ko yow concerné wu la ma daana xamé nga ni li bokul ak place yi nga xamantene ci nga daan gis sey mbeureuk niki nonu tamit manam yoy kon bobu tamit benen masala la legi mu dali dess fi batay tamit yeneeni masala te bok na ci manam moy masalan tay ki nga xamantene mom moy ki gis mbeureug koku dañ nan ko manam mbeureug gi da fay waneni manam kon da fa wara manam kene munu ko fasé comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won waye di liñu gëna ñew ci yaatal insha Allah taala abuute borom xam xam ni rahmuhullahu taala ci anan nañ lañ koy defé ak jan jamono lañ koy mëna fasé wé ak yu démé ni ko non ci yaatal buñu yexé ci njaal benu kitab manam ci kitabu talaq buñu yexé ci kitabu talaq insha Allah taala di lañu ci leral yoyu masala légui nak mu da di dess tamit li nga xamantene mom moy li aju ci manam en tout cas ala kul hal li nga xamantene mom moy benen masala bo xamantene matna bayyi xel mom moy hadith bi ni da fay tekkale ne mbeureuk da fay wone ni dañu wara julli ndax ki nga xamantene mom moy jigen ji gis mbeureuk su fekkentene dañ ko faw da ngay fay koor gi ba pare ñu ne ñu tuddi ne julli gi do ko fay ba pare ñu wax ne do ko fay la tuddu boba li nga xamantene mom motax moy dafa fekk ni daf koy war ndax sababu mbeureuk bi kon ci kaw loolu bu boba dañ na mbeureuk day mandargala buy wone ni jigen ji legi mom matna manam matna légi tay bu fekkentene jigen joju nak dafa mat manam man jigen ji nga xamantene dafa mat mu dadi wara mu gis mbeureuk dañ nan ko yow légui day légui majeur ge li war sa yaay tay ci way farata mo la war légui mbolem lu sharia di tek sa yaay ba mu dess manam masalan yi nga xamantene ñom ñoy yenen yi mom yi nga xamantene mom lolu masalan ak age moko ko may lu demé neké masalan mëna gérer keur responsabilité bi mu am ak yoy lolu bokul mais yenen yi ci dess yépp mbollem luñu la téré téré nañ ko téré nañ la ko légui mbollem lo xamné nek na farata ci kaw lu demé nek julli lu demé nek wor lu demé nek wara def lu baax lu demé nek yoy yep daf lay war yow tam mbollem lo xamné donté 9 ans la am mbollem lo xamantene warna yaayam ci masalan tay baña def lu haram lol tamit day daal nek lo xamantene day teggu ci kaw losam ñoyam kep kif kif amuñu ben différence lool manam lu mata baye xel ci kaw lool lool day wone importance bu mag bi nga xamne mo nek ci ñu wara yar xalé yi mo xam ay goor la mo xam ay jigen la ñu téla bañ leena jappé nan ay xalé la baye leen di leen sétal ba ñu nek fi mukallaf ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala subhanallah xolal ko xamantene yarul doomam wax jangalu ko li nga xamne mom moy li war ci diinem bi mu nekké xalé mu bayiko ba mu am 9 ans 10 ans subhanallah jangaluko yi nga xamantene moy ñuko war mu daal di nek mukallaf legi koku bu deewé ci ñaari fan yi ci teggu wala ñetti fan yi ci teggu lan lay wax borom subhanahu wa ta'ala fekk liko ko yobbe mom moy ay wajuram responsabilité bu magge non nan lako nit meuna yano la ilaha illallah yalla ñi ala samuté boole ñu ñi nga xamantene dañuy conscient ci nga xamantene mom moy responsabilité yi teggu won ci seen kaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi yeen ñep ay sam ngeen te kenn ku ci nek ci yeen dinañ ko laaj lan la manam ci mbiru sam li nga xamantene mom la doon sam suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun yeen gaay nga xamne gem ngeen te deggu na ngeen fegal seen bop na ngeen tetal seen bop yeen ak seen njabot yep na ngeen len tek fexe buñu mucc ci sawara te lolou suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko yan goor ñi yan ko jigen ñi yan ko mag ñi yan ko ndaw ñi kenn ko ci nek dafa wara fexe mom ba mucc bi ci sawara dafa wara fexe tamit ba njabota mucc ci safara lolou obligation la ci mom mom warul wax ne man ma wara mucc grawul njabot gi mom dana len orienter rek c'est pas grave après ils vont faire leur choix dedet lolou kep ku ko wax xamal ni djung li nga xamantene moy li la war moy exactement li nga wara fexé yow bo muccu ci sawara nonu la sa njabot non nga wara fexé bo muccu ci sawara bo ñu muccu ci sawara su fekkete ni ñu muccu ñu ci sawara tax gis nañ ni yow yaay cause bi yow tamit do muccu ah non mëna mel do muccu abadan lolu moy lolu manam mbir la mo xamantene matna baye xel lolu motax subhanallah xalé yi manam dañ lay wara téla jangal li nga xamantene mom moy li aju ci seen walu diiné dañ leen wara tek ci yoon manam biñ nga xamantene ñom lañu nekk goné ñu bañ xépp manam dara lo xamantene dinañ ko def ngir ñu téggu ci yoonu l'islam lu ngir ñu téggu ci yoon bi nga xamne mom la alquran teural niki non lolu mo deppok sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolu manam mbir la yo xamantene matna baye xel legi nak tay xala bi kon manam kon dal li nga xamne mom lañ ci djublu won moy hadith bi da fay tektale ci anam gu leer ci ne manam xale manam bu gisee mbeureugum day dal di nek majeur legui nak xale bobu legui ki nga xamantene masalan koku lañuy wax mubtada comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won manam kon ki gis mbeureug day dal di nek majeur legui mu dal di dess tamit mbeureug kon amna yenen manam niki non bu fekente ne tay mbeureug jigen bi tay dafa dañ ko fassé masalan manam xale la ñu fassé ko parce que li nga xamantene mom lañu xam moy xalé mënef nuko maye manam tay masalan xalé mën na juddu rek tay ñu ne may lañ ko diw loolu mën na né légui bu fekkenté né loolu amna légui nak waaji daal di jek daal né ah waaw man dé sama jabar ji dé fassé nako légui nak boba koku day daal di japp edda bu fekkenté né mësuta gis mbeureuk day daal di japp edda li nga xamantene mom moy ñetti wër lay jappé idda comme ni nga xamantene non la ko alcorane waxe walla ya isna min al mahid min nisaikum tarabbasu ha thalathata ashhurin wallati lam yahidna du non ha wallati lam yahidna manam ci suratu talaq manam ñetti nonu lañu gisé manam nonu lañ leen di manam ñi nga xamné ñom dem nañ ba dootu ñu gisati mbeur ak ñi nga xamantene ñom mësu ñoo gis mbeur ñoñu mi nga xamantene mom moy seen edda mom moy ñetti wër amma moy wër nak waye wër bi duñ ko calculer ci wëru janvier février ak mars bo ba décembre dédét wër bi niñ koy calculer moy wëru wolof dañuy japp bis bi ko waju fassé ñu xol ban wër la tombel manam nan la tombel ci calendrier lunaire ñu jappé ko non bu bis boba délusé ci ñékélu wër ba boba lolu ci lañuy xamé ni manam légui nak kon fassé war dokna bu fekkenté ni jëlatu jawaram lolu mom moy ni lolu moy li nga xamantene mom lañ koy fassé légui nak amma ki nga xamantene nak mom jigéen la jo xamantene dafa gis mbeureugum koku mom ñetti mbeureug la comme ni nga xamne non lañ ko waxe waaw wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ñetti wër la ñi nga xamantene manam ñetti mbeureug yu set yoy lañu wara faté ki nga xamantene mom moy jigen ci manam kon bu boba ñetti mbeureug mom manam comme niñ ko waxé won ci jotay yi wess yu yep manam ñetti mbeureug loolu lay xaar bu sété ci ñettel ba ci lay doga nek lu ko xamantene manam faté wa day daali dok way ci digënté bi waji mën na fi récupérer jabaram su fekente ne yeggagul ci ñetti yoon ci faté légui nak bu fekente ne tay masalan jigen ci tamit dafa ñew manam jigen ji dafa legui nak legui cas de figure bi nga xamne ñun moñu intéressé fi mom moy cas de figure jigen jo xamantene dafa dañ ko fassé mais buñ koy fassé mom mësugul wona gis mbeureuk ñu jek jek mu japp edda jek jek rek commencé gis mbeureuk manam tay japp na edda wër rek commencé gis mbeureuk booba nak loolu ana nan lañ koy nan mom lañ koy manam nan ban edda lay daari jappat est ce que day continue di japp wéri wala bok day continue di japp edda boba dañ nan ko da ngay commencé wat japp ndax légui comme li nga xamné mom moy ciossal moy mbeureug bi té liñu djublu ci li nga xamantene mom moy fasé bi mom moy liñuy wax bara'atur rahim mom moy rahim bi manam moy mbous bi ëmb jigen bi ëmb dom manam mbous bobu nonu daali sét lolu moy li nga xamantene mom lañ ci djublu kon boba nak dañu nan la légui da ngay tambali wat gisam mbeureuk manam da ngay tambali wat ba gis ñett yoon mbeureuk ñett wër mbeureuk lool moy li nga xamantene mom moy li la wax legui tay ñu seet mustahada bi mom koku mom nan lay jappé edda bu fekkanteni jigen ji mom day gis mbeureuk manam mustahada la koku ana nan lay jappé edda koku bu boba dañ nan ko manam da ngay xol su fekk da ngay xol rek manam bisu mbeureuk yi yoy nga japp ko mbeureuk yeneen bisu japp woko mbeureuk legui kon boba problème bi ci mutahayyira bi lay ne boba mutahayyira bi koku bu boba dañ nan ko yow legui xam nañ ne mbeureuk mëno ko gis luddul xam nañu ne au moins djigi li ëpp parce que koku niñ ko mëna calculer moy comme ki nga xamantene masalan mum duy faral di gis mbeureuk xam ndax am na ño xamantene masalan duñu gis mbeureuk su fekkentene masalan dinañu gis mbeureuk ben yoon ci 6 mois bi boba loolu lañ leen di jappal mais su fekkentene duñu gis mbeureuk luddul ben yoon ci ah manam duñu gis manam tay bu fekkentene jigen la jo xamantene masal parce que dafa bëri ay taxantana en fait yo xamne subhanallah xawma sax waxam war nañ ci duggolé dé ndax manam tay bu fekkentene jigen di dafa gis mbeureuk tay légui ni mu daal di gis mbeureuk ñu né ko mais mbeureuk bi da fay arrêté manam tay gis na ben wër mbeureuk daal di arrêté lu tolok ñaari at gisatu mbeureuk xam nga lool man nañ mu jek jek gisat mbeureuk koku tay bu fekkentene dañ koy jappal edda buñ ko jappal edda ay at wala bok tay buñ ne ko tay masalan ah yow day xamuñu kañ ngay gissat mbeureuk way la comme ñetti mbeureuk lañ wax dedet lool kenn duko jappé non lool ñaari position mo ci am soit dañ koy jappé li jumhur di wax wala bok lu upp ci ñom rahmatullahi alayhim mom moy dal dañ koy jappal ñetti wër koku dañ koy dello ci ki nga xamantene dafa wor giss mbeureuk ñetti wër amna ñeneen lu defé nek hanafiyé rahmatullahi alayhim ñom dañ ko accine koku dañ koy jappal comme xamna ni digen limu meuna eumb li geuna mag moy jurum ben wer li geuna touti bok moy jurum ben wer legui kon boba su fekente na eumbul su eumbe mom wo xamone nañ atté mais su fekente na eumbul ñu daat koy fassé bu boba nak jurum ben wer lañuy japp mu nekk par ben fan ndax xamna ni ci jurum ben wer bu nekk roxom bi dana fi sét waaw lool mom dinañ ko xam legui kon boba jurum ben wer bi lañuy jappé comme ben mbeur mom lañuy considérer comme ben mbeur légi koku niki nonu koku mo lol moy dal mutahayyira bi niki nonu lol moy dal mustahada bi nga xamantene manam mom moy dal ki nga xamantene tamit du faral di gis mbeureuk koku tamit non lañ ko koy contélé manam dal bu fekkene dina gisul mbeureuk ci biir jurom ben wèr dañ nan ko waxe jurom ben wèr la ñu né après ñu tek ci manam ben ñu wañi ci ben heure parce que heure bi nga xamantene mom lañ ci wañi moy heureu tay di xamnañ ni jigen digënté bi ni roxam bi mën na fe ba ci set motax ñu ci wañi ben waxtu légi ci kaw lolou kon ñett yi day nekk jurom day nekk 18 mois yo xamantene 3 heures de temps lañ ci wañi lolou lay dox lolou moy nekk kon li nga xamantene mom moy téxantelu eddam kon lolou mom moy li nga xamantene mom mo aji kon bu wa ci edd façon jigen bobu non wa mais dal wallahu a'lam way li nga xamantene moy li gëna deugëd insha Allah ta'ala moy li da ñetti wër yi rek la manam ñetti wër la comme ki nga xamantene duñu gis mbeureuk wala musta gis mbeureuk koku tamit ñom ñi ñoy bokk aaté wa wala bok bamu dess allahumma bamu dess su fekente na xamnañ ni dina gis ñaari wër yu ne dina ci gis mbeureuk wala ñetti wër yene dina ci gis mbeureuk kon boba dañ koy dal di acc ci lool lool motax en fait mazhab bu hanafi rahmatullah alayhi deugul ci walu bok wala parce que kokku possible no genre jigen ñoo am nañ ala kulli hal lool dal manam mom moy tekante li nga xamantene mom mo ci aju wax legi nak am nay comme gis nañ yu upp legi nak ci kaw loolu gis nañ danaka li nga xamantene ndar kep nañ danaka li nga xamne mom moy li war aju ci walu xair lepp lo xamantene gisunu ko ci meuf na wax ne gis manam gis meuf nga ko qiyasé ci niñ jota gis su fekente na dal bobu ba legi ñangi suuwa te japp nga te tak nga te xam nga te mokal nga boba li nga xamantene mom lañu lay wax moy kitabul hayd legi nak walillahi alhamdu wal minna legi entraînement mo ci dess exercice lolu mo ci dess waye nak jigen ju meuna ñew lu mu la laaj lu mu compliqué ci walu hayd war nga ko japp war nga ko meuna top wa ku mu meuna don nak ak lu mu compliqué les situation war nga ko meuna indi tont legi nak mu dadi def tamit fi benen masala bo xamantene matna bayyi xel manam mom moy comme digel ki nga xamantene mom moy gis manam mom moy majeur kon def nako xamé ci mbeureuk def nako ci xamé ci genné manuy def nako xamé itam ci manam su fekenteene dafa matal 18 ans ci wala bok ci ben riwaya manam 18 ans ci goor 15 ans ci digel waye li nga xamné moy li gëna deugat inshallah taala moy 15 ans ci goor ak ci digel parce que lolou la yenenbi sallalahu alayhi wasallam don bayyi xel manam 14 ans la dan xol daan xol 14 ans ndax 14 ndax jigen manam ko xamantene da dan dem ci xare bu amul 14 ans da nuko yobbu xare te lolou mom moy xale la mais bu xese ba passé 14 ans manam duggu ci 15e ane bi dan nako yobbu ci xale dan nako yobbu xare kon boba goor bi ak jigen ni ñoo yam 15 ans la waye mazhab maliki rahmatullah alayhim nak ñom 15 ans ñom 18 ans lañ wax goor 15 ans jigen wa legui nak lolou tamit leneen li nga xamantene tamit mom mo ci aju mom moy manam mu am karaw nak wala karaw pokatan lolou waxon nañ ko ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi muy ray yahudi daf dal wax ni xol leen kep ko xamne amna karaw pokatan karaw nak rek na ngeen ko ray manam moy wane ni kon majeur manam mo boba motax ñukoy teñke bepp karaw bu juggu bu nit dul judduwale bepp karaw bu nit dul judduwale manam ci aada motax ñuy wax boba suko saxale boba dañ nan moy ay koy karaw sikim wala yu demene ko non boba dañuy xamne majeur na manam lolu kon moy fek amul 15 ans wala 18 ans budé gor wala jigen la solo jigen la wala gor la bok voilà yi manam mom lañuy xamewé wala bok mu gis mbeureugam wala bok mu daali eumb bu eumbé té musul won gis mbeureugam tamit dañuy japp né majeur la li manam moy ni nga xamantene nonu lañuy xamewé ki majeur légi nak manam moy majeur ci l'islam li lañ koy xamé légui nak hadith bi ni dafa am ay yeneen masala yo xamantene dañ ci aju bu ñëk bi manam moy day woné ma gaay sayyidat aisha radiyallahu ta'ala